मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो।